Dit van der Linde met het NOS-journaal. Bij 3 verschillende woningen zijn vannacht explosieven afgegaan. Rond 2:30 gebeurde dat bij een portiekflat in de Rotterdamse wijk Spangen. Later ging er een explosief af in Amersfoort. Bij deze explosies raakte niemand gewond. Iets voor 5:00 was een 3de explosie, weer in Rotterdam. Daarbij ontstond volgens de politie veel rook. Een aantal mensen is uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel. Bij gevechten in Nagorno-Karabach zijn vrijdag 2 militairen omgekomen. Een Armenier en een militair uit Azerbeidzjan. De ministers van Defensie van de landen zeggen dat ze allebei uit zelfverdediging handelden en dat de andere partij het vuur eerst opende. Het is al enkele dagen onrustig in de grensregio. Zondag ontmoeten de leiders van Armenië en Azerbeidzjan elkaar in Brussel om te praten over het conflict. Oppositiepartijen in Polen eisen het aftreden van de minister van Defensie. Aanleiding is een Russische raket die in december is neergekomen in een bos bij Bydgoszcz in het noorden van het land. Oekraïne informeerde de Poolse autoriteiten over de raket, maar na die melding werd weinig actie ondernomen. Het incident is sindsdien stilgehouden. Volgens de minister van Defensie heeft een commandant zijn taken niet goed uitgevoerd. De Poolse oppositie neemt geen genoegen met die uitleg. De Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Afrika heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over een wapenlevering. De ambassadeur zei eerder dat een Russisch schip wapens op heeft gehaald in Zuid-Afrika, maar leverde daarvoor geen bewijs. Na een gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken biedt de diplomaat excuses aan. De ambassadeur zegt dat hij in het gesprek eventuele verkeerde indrukken heeft gecorrigeerd. Het weer, nu nog wat mist, maar overdag is het zonnig en lange tijd droog. Al kan er landinwaarts nog een bui vallen. Het wordt vandaag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Deze week in de bonus. AH hummus en spreads en dips van de versafdeling. Tweede gratis. Unoxsoep in zak, kuppensoep en goodsnacks. Ook tweede gratis. En A-merk Pints ijs. Ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Kijk voor nog meer aanbiedingen in de digitale folder op ah.nl of in de AH-app. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Het is een uur cultuur. Gisteravond vertelde iemand me: ik luister niet meer elke week naar je, want dan moet ik weer overal naartoe. Het is een uur FOMO. De Fear of Missing Out Radio. Het komende uur prop ik je agenda namelijk vol met bijzondere cultuurtips. En Karin luistert deze keer misschien niet, maar jij wel. En dus hoor je straks acteur en theatermaker Ferhat Kaplan over zijn eerste solovoorstelling Kind van het Licht. Over hoe het is Alawiet te zijn. En hoe je van bijna accountant toch theatermaker wordt. En ik spreek met grafisch ontwerper Richard Niesen over het paleis van typografisch metselwerk. Een bizarre, bijzondere verzameling van Nederlands grafisch ontwerp. Cultuur. Maar eerst dit. Het aanbod van documentaires groeit en groeit. Ze worden niet alleen door de omroepen gemaakt, maar ze zijn ook te zien via streamingdiensten en videokanalen. Welke documentaires zou je nu echt moeten zien? We vragen het Cecile Elvers, redacteur bij de VPRO Gids, die er veel over ziet en over schrijft. Welkom Cecile. Dankjewel. Ja, jij wees ons op Pretty Baby. Dat is een tweedelige documentaire over de actrice Brooke Shields, die sinds kort op Disney Plus te zien is. Voor wie haar niet kent, wie is Brooke? Zij is een Amerikaanse actrice, geboren in 1965 en al heel jong beroemd. Ja, toen ik zelf in de jaren 90 uit school kwam, was er altijd een comedy serie met haar te zien, Suddenly Susan. En ze was toen, werd ze ook wel genoemd als degene die in de jaren 80 de woeste, dikke wenkbrauwen populair had gemaakt. Ja, en dan was er die film Blue Lagoon, waar ze als jonge tiener heel bloot in te zien is. Die was toen volgens mij heel vaak op tv. Maar verder wist ik heel weinig van haar. En deze tweedelige documentaire laat het nou eigenlijk best wel tragische verhaal achter haar carrière en leven zien. Ja, want al heel jong werd ze bekend en al heel jong was ze al heel vaak heel bloot te zien. Waarom? Wat was precies de... Ja, zij eigenlijk als baby al vond haar moeder van, nou, ik heb zo'n mooi kind. Ze ging in heel veel reclames en zo spelen. En die moeder was ook op jonge leeftijd gescheiden. Dus het was voor haar ook een soort manier om economisch zelfstandig te zijn. En ze was volgens mij zelf ook model geweest, die moeder. Dus het was echt zo van, wij zijn met z'n tweeën een bedrijf en we gaan zoveel mogelijk klussen binnenhalen. En doordat ze dan bekend stond als dat jonge mooie meisje, op een gegeven moment kreeg ze ook best wel erotische fotoshoots en filmrollen aangeboden. Het was denk ik ook een andere tijd, dat was toen begin jaren 80. En die film Pretty Baby, waarin zij een kindprostituee speelt, die is van een Franse regisseur, die is uit 1980. En dat was een controversiële film, maar tegelijkertijd ook, ja, in die tijd werd dat wel gewoon zo gemaakt. Nu zou je dat niet meer zo maken. Mm. Ik denk doordat ze in die film speelde, kreeg ze vervolgens ook andere rollen aangeboden die eigenlijk een beetje een soort commerciëliger versie waren van die tienerseksualiteit laten zien. Mm. En dat zijn dan die Blue Lagoon en Endless Love. Dat zijn allemaal films waarin zij met 14, 15 jaar best wel expliciete seksscènes speelt. Ja, je zou kunnen zeggen, die rollen die kan ze ook afwijzen. Dat is niet het geval geweest. Nee, haar moeder die vond alles prima. En in die documentaire kom je erachter wat een complexe, symbiotische relatie zij had met die moeder. Zij was enig kind ook, Brooke Shields. En die moeder had een alcoholprobleem. Dus ja, dat is een heel onveilige situatie om in op te groeien. En ook heel ongezond. Zij was de kostwinner thuis, Brooke Shields. Dus het was niet echt zo dat zij kon zeggen van, oh mama, deze rol spreekt me niet zo aan. Of die niet, dat wel. En bovendien, als kind ben je natuurlijk heel loyaal naar je moeder en of naar je ouders. En ja, zij wist eigenlijk niet eens wat ze wilde. Ze was hier gewoon ingerold. Dit was gewoon haar leven altijd al. En ja, je ziet eigenlijk in die documentaire dat ze pas naderhand daarop kan reflecteren van, hé, wat heeft dat eigenlijk met me gedaan allemaal? Ja, ja, ze zegt ook van dat het voor haar zo was van, als ik deze klus doe, dat betekent dat we die auto kunnen kopen. Ja, dus nou, heel heftig. Ik vond het echt een heel aangrijpende documentaire. Ook omdat, nu heb je bijvoorbeeld die intimiteitscoördinatoren. Er wordt veel meer nagedacht over wat betekent dat om seksscènes te spelen. En zeker als een kind die moet spelen. En ja, ze werd daar gewoon ingegooid. En je ziet ook eigenlijk wat een trauma dat voor haar is geweest. Ze legt ook uit, als bijvoorbeeld in die film Endless Love, dat ze bij die seksscènes, dat ze dan eigenlijk dissocieerde. Hè? Wat ook slachtoffers van misbruik doen. Hè? Dat je in je hoofd helemaal uit je lichaam treedt eigenlijk, om het niet echt te hoeven meemaken. Mm-hmm. En dat is dan haar ervaring met seks geweest als tiener. Ze heeft helemaal niet dat zelf kunnen ontdekken of ontwikkelen. Dat was gewoon haar werk. En dus ja, ik denk niet echt dat zij in de positie was om die rollen te weigeren. En nee. Ja, het is ook wat ik goed vind in die documentaire. Het is niet heel zwart-wit. Het is niet zo van, oh, die moeder was evil en al die rollen waren vreselijk. Want zij hield ook van acteren. En zij had ook veel liefde en lol met die moeder. Maar ja, die moeder was alcoholist. Plus je had die rare machtsrelatie. Dus het is heel complex en dubbel. En dat vind ik dat die documentaire ook goed laat zien. Zeker. En zij was natuurlijk ook een van de eerste kindsterren. Echt. Naast Michael Jackson en nog meer. Dat was in die tijd de eerste mensen die iedereen kende hen. Ja. Je zou zeggen dat we daar nu van hebben geleerd. Van die manier waarop we met vrouwen omgaan. En hoe we ze afbeelden. En hoe we mensen gebruiken, wat natuurlijk niet helemaal de situatie is. Want met welk gevoel heeft de documentaire jou achtergelaten? Ja, ik vond het heel aangrijpend. En het is deprimerend dat je denkt, oh, wat is hier allemaal gebeurd? En wat ik zeg, je hoopt in deze tijd dat het allemaal beter ervoor staat voor kinderen en voor actrices. En tegelijkertijd heb je nu natuurlijk al die kindervloggers en je hebt die momfluencers die, of families die hun vast verdienmodel hebben om hun gezin de hele dag te filmen. En daar zitten denk ik ook wel lessen in. Dat je eigenlijk altijd alert moet blijven op ja, kinderen die werken eigenlijk. Want je hebt bijvoorbeeld ook zo'n documentaire gehad, Mijn dochter de vlogger. En eigenlijk zie je altijd dat de ouders van kinderen die zo in de spotlight staan, die zeggen als van ja, maar hij of zij vindt het zelf superleuk. En als ze het niet meer leuk vindt, dan stoppen we er gewoon mee. Ja, deze film laat heel duidelijk zien dat het gewoon niet zo simpel is. En dat een kind dat eigenlijk helemaal nog niet kan zeggen wat hij wil of niet wil. En nee. Daarin raakt het ook wel aan deze tijd. En nou, behalve dat het heel aangrijpend en heftig is, want er zit nog veel meer in. Ze heeft nog veel meer meegemaakt in haar leven. Maar op het eind zie je haar dus met haar huidige man, Chris, die wel heel lief is, en haar twee tienerdochters zie je er aan tafel zitten. En dan hebben ze het over wat er eigenlijk allemaal mis is gegaan met de rollen die zij als tiener heeft gespeeld. En dan zie je dat die dochters wel heel veel assertiever zijn, of dat gesprek veel opener is. En ja, dan krijg je er toch ook wel weer hoop voor de toekomst van. Maar het loopt goed af, dat is fijn. Ja. Een andere documentaire die je wilde bespreken is Zon in de Nacht. Dat is een korte documentaire die vanaf morgen volgens mij online te zien is. En woensdag op televisie komt. Zullen we even luisteren naar een fragmentje? Ja, leuk. Ik denk dat er wel iets van liefde was, dat geloof ik wel. Maar ik weet ook dat het huwelijk voor beide een vlucht was. Mijn moeder, oma, die was niet gelukkig thuis in Duitsland. Voor mijn vader was het ook een vlucht. En de reden laat zich raden. De reden laat zich raden. Ja, Anne Vaandrager is de maker van deze korte documentaire. En in haar familie werd er weinig gesproken. We hebben het nu over die opa en die oma en hun relatie. Ja. Kun je iets meer vertellen over dit verhaal? Dit is haar tweede film nog maar. Ze heeft één korte fictiefilm gemaakt en dit is dan een korte documentaire. En die gaat dus over haar opa. Haar opa die heeft het gezin van haar vader verlaten in de jaren 80, omdat hij homo was. En in de jaren 90 is hij overleden aan AIDS. En dat is iets wat Anne, zijn kleindochter, dus pas 10 jaar na zijn dood kwam ze daarachter dat was waar hij was overleden. Ja, die opa, haar vader, Anne's vader, en die praatte altijd heel vrij negatief over hem. Van ja, dat was een heel egoïstische man en die heeft mijn moeder zoveel pijn gedaan en het gezin in de steek gelaten. Want ook ja, toen hij eenmaal dat gezin had verlaten, had hij ook nog maar heel weinig contact met zijn zoons. Anne was eigenlijk toch nieuwsgierig naar van ja, maar wat was zijn verhaal dan? En dus zij wil daar meer over weten. Dus zijn we daar een beeld en documentaire over hem gaan maken. Mm-hmm. Maar ja, hij leeft natuurlijk niet meer. Ze heeft wel wat mooie oude homevideo's van die familie. Die zijn ook heel mooi te zien in de film. Maar ze kiest een heel bijzondere vorm om toch meer uit te zoeken over die opa. En dat doet ze door twee acteurs in te huren. Ja, het is dus, ik heb hem gezien en ik vond het een soort familieopstelling op beeld. Ja, nee, dat zei ze ook, dat ze dat van meer mensen hoorde. En ze zei ook van, want ik heb haar geïnterviewd voor de VPRO-gids, Anne Vaandrager. En ze zei, ja, ik heb zelf nooit zo'n opstelling gedaan. Dus het is niet verantwoord of zo. Ik ben zelf geen therapeut, maar ik hoor van meer mensen dat het zo werkt. En ik denk ook wel dat het die therapeutische werking heeft gehad. Ja. Zoals zij daarover vertelt. Want hoe doet ze dat? Ja, Eelco Smit, bekende acteur, die speelt haar opa. En Nazmi Oraal, ook een hele bekende actrice, speelt haar oma. Ze heeft dan zo'n set van een huiskamer en dan zegt ze tegen Nazmi en Eelco, Oké, ga dit en dit maar spelen. En dan gaan zij gewoon improviseren, een gesprekje, een soort ongemakkelijk gesprekje tussen die twee echte lieden. Maar dan gaat Anne zelf zich ook weer mee bemoeien. En dan gaan ook weer haar eigen vader en haar oud-tante gaan daar ook weer op reageren. Zeggen van, oh nee, maar zo was hij niet hoor. Of ja, hij was dus en zo. Dus eigenlijk die geïmproviseerde scènes, die hebben weer een effect op die documentaire zelf. En dat vind ik een heel verfrissende vorm. Ja, en, ik heb nog nooit zo gezien een documentaire op deze manier gemaakt. Ja, ze komen daardoor toch dieper in wat er daar nou is gebeurd en hoe iedereen erover denkt. Ja. Ja. Wat heeft de zoektocht haar opgeleverd? Ja, dat is ook wel bijzonder. Ze is meer te weten gekomen over die opa, maar ook meer over zichzelf. En Eelco Smit, die dus haar opa speelt, hij had de hele tijd zoiets van, ja, maar Anne, waarom maak je deze documentaire nou? Daar zit volgens mij meer achter. En dan gaat hij daar gewoon op de set met haar over daar in gesprek. En dan komt zij op een gegeven moment eigenlijk daarachter van, ja, ik ben zelf queer. En dit is waarom ik voor mijn opa wil opkomen. En dat is ook weer een mooie wending in die film. Ja, zeker. Dankjewel voor deze twee tips, Cécile. Graag gedaan. Pretty Baby is te zien op Disney+. En Zon in de Nacht is vanaf morgen te bekijken op NPO Start. Of woensdagavond op NPO 2. En je hebt nog meer goed nieuws te delen, begreep ik. Je gaat wekelijks een nieuwsbrief over documentaires samenstellen. Ja, dat klopt. We hebben sinds kort bij de VPRO-gids ook een aparte site gewijd aan documentaire. vprogids.nl/docu. En daar kun je je ook aanmelden voor die nieuwsbrief. En over een paar weken komt de eerste. Dus hou je van documentaires? Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan. Schrijf je in. Dank Cecile Elvers, redacteur van de VPRO-gids. We blijven je zeker volgen. Joe. We gaan nu luisteren naar het Miral Polat trio. Dit is Hos Geldin. Hoş geldin, niye geldin? Yaşamak için mi? Buraya mı geldin, geldin, geldin? Hoş geldin. Hoş geldin was dat van het Meral Polat Trio. Meral stamt af van Alewieten en zij zegt: Alewitische muziek vertelt ons iets over het mens zijn. Ze toert met haar trio het land door. Ik heb het zelf gezien in de synagoge in Den Bosch. Dat was echt prachtig. Vanavond staat ze in de Schouwburg in het park in Horen. Op 20 mei in de Philharmonie in Haarlem. En op 27 mei in de Leidse Schouwburg in Leiden. Je luistert naar Een Uur Cultuur elk weekend tussen 6 en 7 in de ochtend op NPO Radio 1. Of te beluisteren als podcast. Ferhat is Alawit. Dat weet hij zijn hele leven al. En zijn hele leven vinden mensen daar iets van. Soms zorgt het dat hij ergens meteen welkom is. Soms worden mensen ineens onvriendelijk als ze het horen. Maar wat is eigenlijk een Alawit? En wat betekent het om er een te zijn? Ferhat Kaplan werd 31 jaar geleden geboren in Bergen op Zoom. Tot 3 jaar geleden dacht hij nog accountant te worden, maar hij werd toch theatermaker en acteur. Kind van het Licht is zijn eerste solovoorstelling. Welkom, Ferhat. Dankjewel, dankjewel. Ja, wat is dat eigenlijk, een Alawit? Een Alawit is een etnische minderheid uit het Midden-Oosten. En ze komen eigenlijk heel veel voor in Turkije. En sommigen zeggen dat het een beetje de natives zijn van dat gebied. De anderen pakken het meer religieus aan. Maar een Alawit is eigenlijk iemand die op een andere manier in de islam gelooft. En als ik dan heel religieus ga, is dan het verschil dat Alawieten die geloven erin dat de opvolger van de profeet Mohammed, dat Ali zou zijn. En de Soenieten geloven erin dat het Ebu Bekir is. Dat is eigenlijk het verschil. Maar wat wel leuk is om te weten, is eigenlijk dat ongeveer 25% van de Turkse Nederlanders Alawiet is. Oh, wauw. Ja, dat zijn er heel veel. Ja. Je maakte voor deze voorstelling een reis naar Turkije. Klopt. Neem ons even mee. Wat gebeurde daar? Wie ontmoette je? Ja, ga ik doen. Ik was eerst heel veel desk research aan het doen. 2 maanden lang. En ik vond het niet. Ik kon het allemaal niet vinden. Want Alawieten die hebben niet echt boeken of geschriften. Deze zijn allemaal in de Ottomaanse tijd verbrand eigenlijk. Dus eigenlijk alle geheimen die zijn bij de oma's en opa's in de dorpen, diep in de bergen of gewoon in Turkije, niet in Nederland. En toen zei Sadit, mijn mentor, zei van ga daar naartoe, ga mensen spreken, dan kom je er vast wel op. Nou, toen ben ik eerst naar Istanbul gegaan. En in Istanbul ben ik begeleid door een gids van mij, Berat, en een goede vriend, theatermaker. En hij had allemaal afspraken voor ons geregeld bij Didis en Annas. En dat zijn spirituele leiders, gidsen binnen het Alawitisme. En die mensen heb ik gesproken. En zo, dat waren allemaal hele verschillende mensen. De ene had echt zo'n baard en was zo heel religieus. En die andere was zo super links en communistisch. En dus het was zo heel divers. De ene was 60, de andere was 35. Het verschilde heel erg. En ik heb met die mensen eigenlijk gepraat over het Alawitisme. Mm-hmm. En ik ging daar naartoe met het idee van, ik ga heel veel hierover leren en heel veel hierover weten. En toen ging ik van Istanbul naar Ankara en Nevşehir. Dat zijn andere plekken in Turkije, wat meer richting het midden of het Midden-Oosten, een beetje van Turkije. En daar kwam ik er na heel veel interviews en heel veel plekken afgereisd te zijn achter dat ik geen Alawit ben. Mm. Dat ik slechts een kind van Alawit ben, omdat ik niet volgens de 40 leefregels leef of mijn belofte naar het licht heb gedaan. Hoe was dat om daarachter te komen? Ja, dat was wel pittig. Dat was wel pittig. Want Alawieten zijn heel erg trots. Omdat we zijn altijd gediscrimineerd, vermoord, vervolgd. Het is geheim gehouden dat je Alawiet bent. En dan denk je, dit is mijn identiteit. Dit is wie ik ben. Ik hoor bij een klein groepje. En dit groepje is prachtig, want we houden allemaal van elkaar. We zijn zo sterk. En dan wordt je verteld dat je dat niet bent. Ja, dat is wel even een goede identiteitscrisis daarom. Want het is mooi, want je zegt wel we. Ja, ik zeg wel we. Ja. Ja, omdat voor mij, ik heb ook als kind, zag ik Alawitisme niet per se als iets super religieus, wat het wel is, begrijp me niet verkeerd. Maar voor mij was het meer een groepsding. Iets waar ik bij hoor, een cultuur, mijn mensen, mijn warmte. Ja, want de voorstelling gaat ook heel erg over waar je thuis hoort, waar je bij hoort. Je begint ook met een scène in een club. Maar er zitten ook gesprekken met een psychiater doorheen verweven, een psycholoog. En uiteindelijk gaat dat allemaal over een soort thuiskomen en een soort thuiskomen in jezelf. Ik vul dit allemaal in, dit is wat ik heb gezien. Ja, je vult het heel goed in, ja. Fijn, heb je een soort thuis gevonden ook door het maken van die voorstelling? Terwijl je eigenlijk hebt gehoord van je hoort hier niet bij? Ja, dus ik hoor hier niet bij sowieso. En ook de religieuze anekdotes die mij werden verteld, die deden mij niet zoveel. Dus ik was heel erg op zoek naar verbinding. Maar ik was alles zo met logica aan het verklaren. Van, oh nee, maar dit klopt niet, want dit en dit en dit. Maar toch, omdat ik zo bezig was met het onderwerp, voelde ik me er wel in thuis of zo. Omdat ik weer mensen ontmoette die zoals ik zijn. En dan keek ik er doorheen van, oké, jij bent zo religieus, of jij gelooft hierin, jij gelooft hierin. Maar ik keek echt naar de mens. En de mens, dat matchte gewoon heel erg met mijn normen en waarden en met mijn familie. Het was gewoon elke keer alsof ik een verre familielid aan het ontmoeten was. Ja. Dus ja, het voelt wel als thuis. Bijvoorbeeld gisteren heb ik een optreden gehad en dan komt er een mevrouw naar mij toe van 60 en die zegt, ik ben Alawiet en je hebt me op deze leeftijd nog iets geleerd over mijn geloof. En dan denk ik, wow. Ja, dit is wel een thuisgevoel of ja. Zo. Ja. Want dat hele, dat religieuze, dat zit ook een beetje in de 40 leefregels. Ja. Die ook in de voorstelling terugkomen. Je soort van, je praat tegen jezelf of je hebt. Kunnen we een paar van die leefregels uitlichten? Zeker, ja. Dus het Alawitisme, daar zijn een set regels voor. Je hebt 40 leefregels. En deze 40 leefregels die zijn verdeeld over 4 deuren. Wil je dat ik de 4 deuren ook uitleg? Ja, laten we, ja. Ja, dus je hebt de Sharia, de Tarikat, de Marifit en de Hakikat. En de Sharia, dat staat voor de wereldse verplichtingen. Dus bidden, jezelf wassen. Tarikat staat voor het innerlijke pad. Dus jezelf zien, erkennen, je ego zien. Marifit staat voor het ervaren van innerlijke kennis. En dat is je ego loslaten. En Hakikat staat voor de waarheid. En dat is de mensheid als één zien. Over de fout van anderen heen kijken. Ja, één worden met God. En een aantal echt letterlijke tredes uit deze deuren, ja, zijn bijvoorbeeld de mensheid als één zien. Houden aan het etiketten van vasten. Rein en schoon zijn. Ja. De mensheid als één zien. Ja. Vrouwen en mannen als gelijk zien. Je hebt ook bijvoorbeeld een quote die echt uit de 13e eeuw nog komt van, als je de vrouwen binnen je natie niet opleidt, dan zul je nooit succesvol zijn. Dus het heeft heel erg te maken met gelijkheid. En dat de natuur en de mens gelijk is aan elkaar. Mm-mm. Dat je niet resources moet gaan uitputten. Dus daarom staat het Alawitisme ook haaks op het kapitalisme eigenlijk. Ja. Dus vaak zijn Alawieten ook linkse mensen. Ja, wat grappig. Is er een van die regels waarvan jij denkt van, als we hier nou gewoon allemaal iets meer naar luisteren of iets meer naar leven, dan ja, komt het wel goed? Tuurlijk. Over de fout van anderen heen kijken. Nice. De mensheid als één zien. Ja. Ja. En jij dacht ooit accountant te worden. Ja. Hoe heb jij die juiste switch gemaakt om toch dat theater in te gaan? Ja, cool. Ja, daar heb ik heel hard voor gewerkt. Oh, dat was heel zwaar en leuk tegelijk. Dus ik heb commercial economics en marketing science gestudeerd. En ik werkte op kantoren. En toen, ja, dat elke dag naar een kantoor gaan en elke dag hetzelfde werk doen. Niks ten nadele van dat. Heel veel mensen verdienen hun brood daarmee en ze doen heel goed werk waar ik elke dag van geniet. Maar voor mij was dat hem niet. En ik was echt, ik kwam best wel in een diepe put terecht. Ik had ook wel depressieve klachten. En toen dacht ik, wanneer ben ik voor het laatst gelukkig geweest? Echt gelukkig geweest. En dat was in mijn kinderjaren toen ik aan het acteren was en toen ik verhalen aan het vertellen was. En het, ja, en ik heb dat nu nog steeds. Als ik dan met mijn vrienden ben en ik vertel verhalen en zij lachen, dan kan ik daar heel gelukkig van worden. Dus toen dacht ik, ik ga hier mijn werk van maken. Dat moet ik doen, want daar ligt mijn geluk. En ik zat toen bij een amateur, soort van theatergroep. En wij deden op middelbare scholen voorstellingen over diversiteit en inclusiviteit. En toen dacht ik, ik wil het podium op. Ik wil meedoen met de Big League. Toen ben ik subsidies gaan aanvragen, omdat ik dacht, ik kan geen rollen vinden, dus ik ga zelf een rol creëren. Toen heb ik heel veel subsidies aangevraagd, want dat kon ik heel goed, omdat ik commerciële economie heb gestudeerd. Ja. En toen kreeg ik allemaal subsidies van echt super namen, Fonds Podiumkunsten, Amsterdamse, AFK en zo. En gewoon alle grote namen, Prins Bernhard Cultuurfonds. Dat ik op een gegeven moment ook was uitgenodigd bij het Koningshuis. Dat ik zo bij Beatrix en zo, dat ik ze zag lopen. Dat ik dacht, leeft zij nog? En toen heb ik een voorstelling gemaakt met wat mensen. Gouden Bergen heette dat. En dat heb ik 70 keer gespeeld door het land. En toen kreeg ik zo andere rollen. En toen ging ik nog meer maken. En ja, nu is het mijn werk geworden. En ik ben zo dankbaar dat dit mijn werk nu is. Ja. Dat ik dit gewoon dag in dag uit kan doen. En ja, ik ben gewoon mijn droom aan het leven eigenlijk. Nu op zo'n late leeftijd nog eigenlijk. Nou ja, laten we je niet oud noemen. Ja, in het vak, relatief gezien in het vak, ja. Het is een prachtige voorstelling geworden. Het is een heel kwetsbaar, mooi stuk over eigenlijk over thuiskomen. En over, ja, over thuiskomen geworden. Ja, inderdaad. En zelfacceptatie. Mag ik je heel erg danken voor het maken van dat stuk en voor dit gesprek. Zo lief. Ferhat Kaplan, Het Kind van het Licht is te zien op 13 mei in op Sloot Festival in Amsterdam. En op 17 mei in Theater Zuidplein in Rotterdam. En na de zomer kun je nog terug de zalen in en het land door. Yes, wees mijn gast. Kom, kijken. Een klein vreugdesprongetje hier, want er is nieuwe muziek van Wende. Dit is Bloed in mijn bloed. Ik ben het kind van een kapitein, handelaar op zee. Als hij terugkwam, nam hij alle landen mee. Ik ben het kind van een bosbouwer, dag en nacht op reis. Hij ging de wereld rond, een koffer vol geheimen. Ik ben het kind van een man die 30 jaar getrouwd was. Een kogel door zijn kop joeg zijn dochter daar de schuld van gaf. Ik ben het kind van een vrouw. Na de bevrijding werd haar dochter overreden. Ik ben het kind van een man die zijn kinderen verlaten heeft. Hij vertrok naar Suriname. Er stroomt bloed door mijn bloed. Een rode draad die mijn verleden beschrijft. Dromen in mijn naam. Even naar de Wende. Prachtig kwetsbaar lied. Bloed in mijn bloed. Misschien wel een van mijn lievelings van haar vorige show, De Wildernis. Er komt een nieuwe show aan. Een najaar is ze weer te bewonderen. In oktober en november toert ze het land door met haar nieuwe show Sterrenlopen. Richard Niese is grafisch ontwerper. Uit fascinatie voor de grafische ontwerpcultuur, maar ook uit angst voor het verdwijnen ervan, werkt hij sinds 2015 aan het Paleis van Typografisch Metselwerk. Want zo noemt hij zijn grote verzameling grafische voorwerpen. Oorspronkelijk bedoeld als een online museum, maar op initiatief van kunstplatform Graphic Matters is het werk nu te zien in de Grote Kerk in Breda. Goedemorgen, Richard. Goedemorgen. Ja, Nederland had altijd een wereldwijde reputatie als het ging over grafisch ontwerp. In de tijd dat we nog postzegels en telefoonkaarten gebruikten en met bankbiljetten van 10 of 50 gulden betaalden. Maar waar hadden we die goede reputatie nog aan te danken? Ja, dat was of waar we die nu nog aan te danken hebben of waar we die toen destijds aan te danken. Ja, dat komt toch door een actieve overheid die geloofde in dat goed ontwerp bijdraagt aan de samenleving. En daar dus ook in investeren en een vorm van goed opdrachtgeverschap tentoonspreiden. Ja, op dit moment zien we natuurlijk ook wel grafisch ontwerp op straat, in de beeldtaal. Is dat de kwaliteit ten goede gekomen? Nou ja, wat je ziet is dat als de overheid zich terugtrekt, en dat is natuurlijk op wel meer vlakken het geval, dat dan de markt het overneemt. Hmm. En daar gelden eigenlijk een ander soort wetten. En dat is dan voornamelijk de wet van de efficiëntie en van dat wat werkt. Dus wat je dan uiteindelijk op straat ziet is een beeldcultuur die steeds meer op elkaar gaat lijken. En waarin eigenlijk steeds meer eenvormigheid ontstaat. Dus ja, dat is wel iets wat mij in ieder geval als vakman zorgen baart. Maar als ik dat doortrek in wat dat betekent voor een samenleving, dan denk ik toch dat daar iets moet gebeuren. En toen de overheid daar nog geld in stak, was het toen niet die wet van wat werkt? Ik denk niet eens dat het een investering in geld was. Het was meer een investering in poëzie, zou je kunnen zeggen. Dus gewoon de ruimte geven aan stemmen die iets veelzijdiger zijn. En je ziet het ook bijvoorbeeld in hoe de overheid communiceert met zijn burgers, zeg maar. Er is één huisstijl bedacht. En die moet het eigenlijk zo makkelijk mogelijk maken. Maar daarmee sla je eigenlijk ook elke boodschap plat, zeg maar. Ik denk dat bijvoorbeeld die bankbiljetten waar je het net over had, dat een heel mooi voorbeeld is. Dat zijn bankbiljetten van Ootje Oxenaar, van de Gulden. Ja. Dat hij stopte zoveel poëzie in die bankbiljetten. En als je dat vergelijkt met hoe de eurobiljetten eruit ziet, daar herkent niemand zich meer in. Kun je nog heel even, want ik probeer nu ook na te denken hoe dat er ook weer uitzag. Die bankbiljetten, ja? Van Ootje Oxenaar. Ja, dat waren een bruine snip voor de 100 gulden. Een gele zonnebloem voor de 50 gulden. En een paars-blauwe vuurtoren voor de 250 gulden. Ja. En wat zo mooi was dat hij dus eigenlijk dat soort vreemde symbolen eigenlijk bedacht voor om Nederland te representeren. Terwijl voorheen waren dat gewoon altijd staatshoofden of belangrijke kunstenaars of wetenschappers. En dat is natuurlijk in heel veel landen nog steeds zo. En op het moment dat er die euro, eigenlijk weet niemand wat daar op die biljetten staat, laat staan welke kleur ze hebben. Dus dat is enorme poëzie die in die biljetten van Oxenaar zaten en waarin iedereen zich eigenlijk kon herkennen op een bepaalde manier. Ja, dat is. Is jouw fascinatie voor grafisch ontwerp ontstaan toen je betaalde aan de kassa? Nee, dat niet. Maar ik denk wel dat het op die manier werkte. Dat ik groeide niet in een omgeving op waar niet heel veel kunst of cultuur andere werelden te zien waren, zeg maar. Maar door met die biljetten te betalen of door affiches die ik op straat zag, ja, dat functioneerde wel als een soort vensters op een andere wereld. Of ik kon daar in ieder geval mijn eigen gedachten bij hebben. Mm-hmm. En daardoor ook een soort fantasie op gang brengen. Er is niet echt één plek waar dat cultureel erfgoed is ondergebracht. Is dat raar? Is dat er geen museum voor bestaat of archief? Ja, ik vind dat heel raar. Ja. Maar ik denk dat grafisch ontwerpen is toch een soort onzichtbare kunstvorm. Ja, iemand heeft ooit heel mooi gezegd dat het verdwijnt eigenlijk achter zijn eigen boodschap. Dus je ziet een affiche, je leest de boodschap, maar je bedenkt niet dat iemand dat heeft gemaakt en dat daar een wereld achter zit van beslissingen. Ja, ik denk grafisch ontwerpers, als je die bij elkaar zet, dan vormt dat bijna een soort geheim genootschap met een soort taal die niemand begrijpt. Maar waarvan ik denk dat het... Ja, het is natuurlijk... tenminste, de dingen die ik organiseer met dat paleis... Ik merk eigenlijk altijd dat mensen... Ja, als ze daarmee geconfronteerd worden... Dat er inderdaad zoiets bestaat. Dat er echt een soort luikje open gaat. En dat ze denken, hé, ja, natuurlijk. En dan gaan ze ook anders om zich heen kijken. En realiseren zich opeens dat inderdaad alles een vorm heeft. Want kun je vertellen een beetje hoe dat paleis eruit ziet? Nou ja, dat is eigenlijk een denkbeeldig oneindig gebouw. Waarin elke ruimte aandacht besteedt aan één aspect van het grafisch ontwerpen. Dus ik heb ondertussen iets meer dan 40 van die ruimtes bedacht. En die heb ik onderverdeeld in 9 afdelingen over 3 verdiepingen. Maar ja, dat is natuurlijk deels fictief. Dus ja, wat we op een gegeven moment hebben bedacht is... laten we een soort rondreizende ladekast ontwerpen... waarin een deel van dat archief zichtbaar wordt... en waarbij we ook kunnen laten zien... Want ja, ondertussen heb ik heel veel collega-ontwerpers uitgenodigd... om die voorbeelden die ik heb verzameld... om die zeg maar te activeren door middel van publicaties... of affiches of workshops. Mm. En die zitten eigenlijk ook in die ladekast die op reis kan. Het zijn fysieke ladekasten... die we nu in de grote kerk kunnen zien. Ja, wat trek je open als je zo'n ladekast opentrekt? Nou, dan zeg maar, één zo'n la zit dan vol met een aantal objecten... die dus bij zo'n aspect van het grafisch ontwerpen passen. Bijvoorbeeld, het meest voor de hand liggend is misschien de wereld van de tekens... en dan vooral de schriften, dus de alfabetten. Een van die ruimtes in het paleis heet het labyrinth van de schrifttekens... Dus dat is in mijn beleving is dat een labyrinthachtige ruimte... waar je van lettervorm naar lettervorm gaat. En in die lade heb ik een aantal objecten uit de verzameling zijn daar te zien. Zo zie je bijvoorbeeld het Georgische schrift en het Arabisch en het Chinees... en het Tivinagh schrift uit Marokko. Mm. Dus daarin zie je al een enorme rijkdom aan vormen die er zijn... En ik heb een collega-ontwerper, een letterontwerper gevraagd... om bijvoorbeeld een essay te schrijven over dat Tivinagh-schrift uit Marokko. Dus dat is in te zien. En weer een andere ontwerper heeft een soort kaartenspel ontwikkeld... waar je een soort toren van Babel mee kan bouwen... waarin al die lettervormen weer samen nieuwe vormen laten ontstaan. Mm. Dus op die manier komt eigenlijk die verzameling tot leven... Mm. En het is nu een soort van. Dus je hebt een soort archief gebouwd en een soort reizend museum. Het is nu tentoongesteld in de Grote Kerk, wat dan ook weer een openbare plek is. Waardoor je die ruimte weer inneemt. Hoe pakt dat uit? Dat was heel spannend om te doen. Die kerk is natuurlijk heel imponerend en indrukwekkend. Daar moesten we ons toe verhouden. Maar wat heel leuk is dat inderdaad, die kerk is eigenlijk ook een groot ontwerp. Vol met tekens, ornamenten, symbolen. We hebben gekeken hoe zeg maar, die perspectieven die ik in het paleis gebruik... om zo naar de beeldtaal te kijken... Ja, hoe we door die lenzen zeg maar, naar de kerk kunnen kijken. En op die manier hebben we eigenlijk ook 9 aspecten van die kerk kunnen uitlichten. Dus er ontstaat een soort mengvorm tussen het paleis en de kerk zelf... Wat heel spannend is, omdat als je langs die lades loopt... en we hebben ook een hele uitgebreide audiotour gemaakt... dan is het bijna alsof je door een werkelijk paleis wandelt. Ja. Van ruimte naar ruimte. Wat hoop je dat je mee kan geven aan de bezoeker? Nou, ik hoop mee te geven... eigenlijk wat ik ook merk hoe bezoekers reageren... is dat dit eigenlijk een vorm van kunst is... waar ze niet heel vaak bij hebben stilgestaan... Maar waarbij ze wel al heel snel ontdekken wat een enorme rijkdom dat in zich draagt. En ik hoop mijn fascinatie daarvoor over te dragen aan de bezoekers. Ja, en daarmee ook zeg maar, het bewustzijn te activeren om daar op een betere manier mee om te gaan. Zeg maar. Ja, nou, die fascinatie heb je in elk geval weten over te brengen op mij. Dankjewel, Richard Niese, grafisch ontwerper en bedenker van het Paleis van Typografisch Metselwerk. Het is nog te zien tot en met 18 juni in de Grote Kerk in Breda. Of anders online, dat kan natuurlijk ook. Dank Richard. Ja, graag gedaan. Waar ben je nu? Hoe kan ik op weg zijn als het niet naar jou is? Mensen baten zoveel, zeggen zoveel geks. Leg me uit mijn liever zonder tekst. Geef mij die dag terug tot het rustig. In een kamer de tv aan en mijn zachtjes. Leg het me uit, leg het me uit. Mijn liefde zonder woorden, leg me uit, leg me uit. Leg het me uit. Leg het me uit, leg het me uit. Mijn lief is zonder woorden, leg me uit, leg me uit. Leg het me uit, leg het me uit. Mijn lief is zonder woorden, leg me uit. Leg me uit waar het strand nu is. Een koele bries, het hete zand. Mensen willen graag praten hier. Laat de nummers op een scherm overgaan. Vrijdag presenteert Eva van Manen haar nieuwe album Le Hero in de Tolhuistuin. En ze schuift bij mij aan. Prachtige poëtische pop, vind ik. En we luisteren naar Zonder Woorden van Eva van Manen. Heb je zelf nu iets vets gezien of gelezen? Stuur me dan een tip of recensie naar eenuurcultuur@vpro.nl. Het Lammetje dat een varken is het allereerste Nederlandse prentenboek dat het thema trans- en genderidentiteit behandelt. Op een luchtige, vrolijke manier schreef kinderboekenschrijver Pim Lammers over het lammetje dat veel liever in de modder rolt dan in een weide loopt. Voor dit boek won de toen 24-jarige Pim een zilveren griffel. Theatermaker Sascha Muller heeft er nu een jeugdtheatervoorstelling van gemaakt. Sascha speelt het vrolijke stuk samen met acteur Maurits van den Berg. Omdat één prentenboek wat dun is, hebben ze drie verhalen van Lammers aaneengeregen. Welkom, Sascha. Dankjewel, dankjewel. Ja, drie verhalen. Laten we eerst eventjes... wil je misschien vertellen waar die drie, welke drie verhalen je hebt gekozen? Het zijn dus drie prentenboeken van Pim. Je hebt het Lammetje dat een varkje is, De Boer en de Dierarts en Camille de Kameel. En het zijn eigenlijk alle drie verhalen die zich op en rondom een boerderij afspelen. En die allemaal gaan over het jezelf kunnen en mogen zijn. En de kracht van vriendschap. Ja. En die hebben we dus samengevoegd tot één verhaal. Ja. En het lammetje dat een varken is. Daar zit een lammetje in en een varkentje in. Dus dat zijn ook Maurits en jij echt? Die dan... Nou ja, kijk, Maurits en ik spelen alle dieren op de boerderij. Ik speel de boer, Maurits speelt de dierarts. En we maken daarbij, naast dat wij het spelen, ook gebruik nog van objecten en projectie en vrij veel muziek. Ook live muziek. Ja. Dus daarin schakelen we heel snel om de volledige verbeelding van de toeschouwer te prikkelen op alle lagen, op zoveel mogelijk lagen die we maar kunnen aanraken. Ja, het is een kindervoorstelling, of een jeugdtheatervoorstelling. Ja. Maar het is ook fantastisch voor volwassenen. Het is een... Ja, nee, kijk, wij hebben de ondergrens op 4 gezet. Maar eigenlijk is het voor iedereen vanaf 4. Ja, precies. Ja. Ja, de schrijver van deze verhalen, Pim Lammers, die was een aantal maanden geleden nog op een akelige manier in het nieuws. Ja, ik kan er heel veel over zeggen, maar het komt er eigenlijk op neer dat hij... er is een stuk wat hij heeft geschreven voor volwassenen, een kort verhaal, wat nogal een gevoelig onderwerp heeft. Het gaat over pedoseksualiteit vanuit de oog van het kind. En daar heeft hij een heel mooi stuk over geschreven, een verhaal. Helaas is dat uit de context gerukt en is daar nogal ophef over ontstaan. En is die eigenlijk met bedreigingen heeft hij zich toen moeten terugtrekken of doorbedreigingen voor de kinderboekenweek, waar hij het kinderboekengedicht zou schrijven. Ja. Helaas. Ja, de vorige keer dat ik je sprak, toen hadden we het over Twelfth Night. Het was een queer versie van een Shakespeare-stuk. Ja. En ook dat was een viering, net zoals dat deze voorstelling dat ook is. Een vrolijke vertelling van een queer verhaal. Is het omdat het drama, zoals bij Pim, zich buiten het theater afspeelt, zodat die viering zich in het theater afspeelt? Is het daarom zo vrolijk en van belang om die vrolijke verhalen te delen? Nou, ik denk dat die vrolijke verhalen, of dat die verhalen op een vrolijke manier te delen, überhaupt een noodzaak heeft om te vertellen, los van wat er met Pim gebeurd is. Dat wij die voorstellingen gingen maken, dat stond al ver voordat Pim in het nieuws kwam. Dat idee ontstond al in 2019. Ik heb, wat wel een leuke anekdote is, van Pim het boek Het Lammetje gekregen. Daarin heeft hij toen in 2020 geschreven: als hier ooit een voorstelling over gemaakt wordt, dan wil ik graag dat jij het varkentje speelt. Dus die heeft bij mij het zaadje geplant. Monique Corvis van het filiaal, die ook de eindregie heeft gedaan, die had het boek gelezen en dacht: oh, hier moet een voorstelling over gemaakt. Ik denk dat Sascha dat heel tof zou kunnen doen. Zo zijn allerlei verhaallijnen bij elkaar gekomen. Maar eigenlijk wil ik, of willen we, gewoon heel graag vieren dat het anders zijn. Wat ik liever wil benoemen als jezelf zijn, dat dat een aanwinst is op de wereld en op de verhalen die we kunnen vertellen en op de maatschappij, in plaats van dat het een probleem of een conflict is. Ja. Want die verhalen hebben we al genoeg ook. Ja, er komt komende zomer ook een andere voorstelling van jou op de planken. Ja, ja, dat is Twee Oude Vrouwtjes. Dat ga ik maken met mijn eigen collectief Thomas, Sascha en Jos. Dat is na een boek van een van onze lievelingsschrijvers, Toon Tellegen. En dat zijn eigenlijk allemaal liefdesverhalen in de nadagen van het leven. Meerdere oude vrouwenkoppels die zoveel van elkaar houden dat ze of niet meer met elkaar samen kunnen leven, of de ene wil vertrekken, of de andere heeft een andere, of ik hou zoveel van je, ik kan hier niet mee omgaan. Het gaat eigenlijk over het universele, de universele liefdeslijn die iedereen kent, maar vertelt vanuit het perspectief van twee vrouwen, zonder dat dat een conflict of een probleem is. Ja, eigenlijk net zoals dus in deze voorstelling Het geval is. Ja, precies. En maakt het dan nog uit dat we het hebben over dieren? Over een boerderij? Nee, ja, kijk, de dieren staan natuurlijk symbool voor mensen. En kinderen kunnen gewoon ontzettend hard genieten en meeleven ook met dieren. Dat maakt een kind niet uit of het een dier of een mens is. Een dier is een heel mooi symbool. En daar kan je een veel rijker en kleurrijker verhaal mee vertellen dan met mensen. En zeker voor deze leeftijdsgroep. En dan is het bijvoorbeeld bij Camille de Kameel, wat bijvoorbeeld niet gaat over gender, expressie of identiteit, maar eigenlijk over de vreemdeling in de groep. Er komt een rare kameel op een Hollandse boerderij. Van de hele boerderij denkt, ja, wat is dit nou voor een raar. En hoezo word ik uitgenodigd voor zijn feestje? Wat moet ik zeker een cadeautje gaan kopen voor deze rare snuiter? Om dan tot de conclusie te komen. Maar dit personage, dit dier, brengt iets wat wij niet in ons hebben met zich mee. En is een aanwinst voor de boerderij. Wij met onze, nou ja, eventjes Hollandse, zo moet het en zo doen we het. En de kameel komt met een veel kleurrijkere kijk op de wereld, wat de verrijking is voor de rest van de boerderij. En die verheugen zich dan ook op de komst van wellicht een nieuw ander vreemd dier. Ja. Wat was nou het allerleukste aan het maken van deze voorstelling? Het allerleukste van het maken deze voorstelling is wat leuk is aan het maken van jeugdvoorstellingen sowieso, is dat je heel kleurrijk, muzikaal, dynamisch voorstelling kan en mag maken, die ook de absurditeit in kunnen gaan, maar ook weer verstilling kunnen brengen. En wat zo tof was aan het proces, is dat we allerlei vormen hebben gezocht met minimale middelen om om het verhaal te kunnen vertellen, om de verbeelding aan te wakkeren. Met een overhead projector. En dus een heel tof licht, wat een heel, heel belangrijke rol is gaan spelen. Een huisje. Het is een heel klein huisje waar we in en op spelen en rondom. Maar die kan in drie verschillende posities gezet worden, waardoor je de ene keer bij de dierenarts bent, de andere keer op de boerderij. Nou, dat moeten we ook allemaal zelf doen, want we zijn maar met z'n tweeën. dat was dus een hele klus om die puzzel ook voor elkaar te krijgen. Maar die puzzel en die verbeelding aanwakkeren... Ja. Ik denk dat dat het allertofste was aan het maken van deze voorstelling. Ja. Tevens ook het moeilijkste. Wat krijg je voor reacties van die kinderen? Ja, dat is heel tof. We hebben dus zowel vrije voorstellingen gespeeld... als een aantal schoolvoorstellingen. En in beide gevallen gaat het dak eraf op het einde. Het eindigt met een ontzettend feestelijk lied. Wij zijn allemaal dieren, heet het lied. Wat eigenlijk een feeling is, je mag zijn wie je bent. En de kinderen staan op om te gaan dansen. En om bijna mee te zingen als ze de tekst zouden kennen. Maar die kennen ze niet. Maar dat zouden ze anders hebben gedaan. En kinderen zijn helemaal... zijn vooral bezig met... Hey, hoe hebben jullie nou zo snel om kunnen kleden? Hoe kwam je nou op het dakje? Hoe kwam je nou dit? Ze zijn heel erg bezig met... Ze zaten zo in het verhaal dat ze het drama... wat er in de buitenwereld afspeelt... Nou ja, even terugrefereren naar waar we net over hadden, over Pim. Daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Ze zijn mee in het verhaal en mee met de dieren... en mee met het personage. De boer is verliefd op de dierenarts. En... De boer weet het zelf nog niet. Maar de kinderen die roepen al, ja, hij is verliefd. En het maakt voor hen niet uit dat het twee mannen zijn. Het gaat over die liefde. Ja. Dus we willen graag een steentje bijdragen om die twee bij elkaar te krijgen. Daar kunnen we nog wat van leren. Ja, nou ja, graag. Zijn wie je bent, dat is misschien wel het thema van deze voorstelling. Ja. Mag ik heel erg danken voor dit gesprek en voor het maken van die prachtige voorstelling. Graag gedaan. Op 14 mei is het te zien in Rotterdam, Maaspodium. Op 20 mei in de Krakeling in Amsterdam. Op 28 mei in Podium Spritz in Utrecht. Op 4 juni in de Schouwburg in Tilburg. En op 25 juni op Tweetakt Festival in Utrecht. Ga daarheen. How to cope with life when it treats you cruel. How to cope with life when it's choking you. Do you strive to show devotion when the tension's gone? Do you close your eyes and linger on? There will be loose ends in finding joy, but there's no loose end, my love, when it comes to you. How to deal with life when you've lost control? How to deal with life when we're out of gold? What to do with your emotions when they're not allowed? Do you speak your mind when it's full of doubt? There will be loose ends in finding joy, but there's no loose end, my love, when it comes to you. Toch een los eindje. Een doodzonde om deze plaat weg te draaien natuurlijk. Maar mijn tijd is op. Dus luister hem helemaal en doe dat het liefst live. De Belgische band Desmona speelt namelijk vanavond in de Vorstin in Hilversum. Op 19 mei in Amsterdam in de Melkweg. Op 10 juni in Culemborg in de Gelderlandfabriek. En op 8 juli op Hoogtevrees in Deventer. Heb je nou zelf iets gezien waarvan je zegt... Teddy, ga hierheen, dit mag je niet missen. Voed mijn FOMO en stuur je tip naar eenuurcultuur@vpro.nl. Morgen zit Atze de Vrieze hier met een sloot koffie. Hij ontvangt scenarist en schrijver Sabine van Einde. Dit was het voor nu. Heel graag tot morgen bij Atze of volgende week weer bij mij. Ik was en ben Teddy Tops. Ster. Ga op avontuur in Noorwegen. Vaar mee met de cruise ferry van Holland Norway Lines.